çekiyorlar. Düşündüm sensiz nasıl yaşanacaklar. Gözlerimde canlanınca yaptığın haksızlıklar. Güçlendim, her şey bambaşka olacak. Beklediğimdi seni yalvarırken görmek, seni ağlatabilmek, geçmişi senden geri almak. Bütün ümidimdi olmaz artık, kapı açık, arkana dön ve çık. İstenmiyorsun artık. Bir zamanlar sen de bana acımadın, yalnız kaldım, yıkılmadım, ayaktayım ama yaşadım, yaşıyorum. Başım yukarıda meydan okuyorum hayata ve sana. Gönlüm doluyor aşkla, barıştım bak hayatla. Başladım yaşamaya. Hey, seni ardından ağlayan o zavallı nerede şimdi? Gel gör beni, sevenlere vereceğim sevgimi, her şeyimi. Bugünü aslında nasıl sabırla bekledimdi. Seni yalvarırken görmek, seni ağlatabilmek, geçmişi senden geri almak. Bütün ümidimdi olmaz artık, kapı açık, arkana dön ve çık. İstenmiyorsun artık. Bir zamanlar sen de bana acımadın, yalnız kaldım, yıkılmadım, ayaktayım ama yaşadım, yaşıyorum. Başım yukarıda meydan okuyorum hayata ve sana. Gönlüm doluyor aşkla, barıştım bak hayatla. Başladım yaşamaya.